Lebu, ben İtalya'da oldum. Ben bu Senegal'da kovanas. Bu Senegal'da. Ben ne kadar çok bir para yapıyorum. Sivil çalışan. Ama ben çok bu hanım okusunun ne? Bu mu ne var be falan. Bu ne var vakansa baba olsam diye mu var diye İtalya'da. Ne çok bir küçük olmayan kadar kuyumda aeroport. Ben kuyumda aeroport ne? Bu yüzden ben sana. Kavunu bu tür çok bir. Bu da bir kocak ay bir para yapıyorum. Ben bir yıl yok. Ben çok bir hamusu da. Italien dañ lay sax nak dem bay yecc avion xam ni nak suko baye non dina ñaw Italien bi xol ko yeureu ey Sénégalais c'est bien ses forces pour lui dire que les biens sont faux pour prévenir ko pour xam nga utiliser Sénégalais bi ko ey ngane lan yow ko Sénégalais ci dañu bëgg xaal ngane lan yow bu ko bien ses forces Sénégalais bi ko ey Italiano payatos citados italien bi yeek xam ni daf sidane lu ne wa daal ci pelu xaru ne fofu la ñu ci xé